წმინდაო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის, ყვეთა განმათავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღპრობელო, სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო, წინამბრძოლო, ღვაწლით შემოსილო წმინდაო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.